da toată viața mea, dar tu ești toată voina mară. Mi-a nefurat inima, n-am știut că o să mă doară. Pă-ntreabă lumea pe stradă, de ce iubesc o fagă? N-am știut că o să mă doară.